God eftermiddag får jag säga då. Och roligt att få komma till er den här söndagen och fira gudstjänst tillsammans med er. Det känns gott. Jag heter Johannes och jag är pastor i Ramkvilla. Där bor jag tillsammans med min fru och våra två döttrar. Min fru kan ni träffa på Willys. Om ni ser en glad tjej så kan det vara hon. Annars har hon en dålig dag, så kan det också vara. Men oftast är hon väldigt glad. Och vi mår väldigt väl i Ramkvilla. Vi har bott där i 3 år ungefär. Och jag är inne på mitt 4:e år i församlingen där. En fantastisk, härlig församling. Och ja, men det känns som att vi är i en härlig rörelse just nu. Och ja, men jag kan bara dela något så där. Det är svårt för mig att få bara sammanfatta detta till några ord så där. Men för ett år sedan ungefär så började vi en väldigt spännande resa i församlingen. Där vi i styrelsen började fundera på hur vi ska jobba med att få vårt missionsuppdrag ännu mer nära och konkret och levande. Vi har aldrig viljat och att det bara liksom ska bli en verksamhet på något sätt som några få intresserade jobbar med. Och detta fick bli en rörelse i början av hösten där vi fick liksom, konkret jobba med hur kan vi få upptäcka vårt missions-DNA, att vi är faktiskt sända till vår bygd, vi är sända till den här världen över våra gränser varje ny dag som kommer och över landets gränser. Och vi tog oss an, för att få det väldigt konkret, så tog vi oss an ett arbete som en del av er säkert känner igen, som Sofia och Ola Rudén har ifrån Holsby, World Children Need heter det. Ett arbete ibland de fattiga och ibland många barn i Rajamundry i Indien. Och där så, och jag tror faktiskt inte att jag överdriver. Det är ju lätt för pastorer att överdriva, det vet ni. Men jag tror inte jag gör det när alla i församlingen, av de aktiva församlingen i församlingen, har varit engagerade på något sätt i detta. Vi anordnade olika arbetsgrupper och började tänka mission som vi aldrig har gjort tidigare. Att det här är någonting som rör oss som församling och vi är sända ut. Och utifrån grunden som Jesus säger, att så som Fadern har sänt mig så sänder jag er. Att det som ligger på Guds hjärta, det som är Guds syfte, där han kommer för att ge de fattiga, ge glädjebud åt de fattiga och befria de fångna och förtryckta, så är det också vårt uppdrag. Och det här fick vara som en rörelse i olika arbetsgrupper och i vår bibelskola som vi har i församlingen. Och det började ganska så snart, ganska på en gång också växa fram, att vi också skulle åka till Indien. Att vi också skulle göra det som församling. Och vi gjorde det. Och jag blir alltid, då tar jag lite vatten, men jag blir väldigt tagen och berörd varje gång jag pratar om det. För man är så stolt och man är så... Ja, man älskar sin församling så otroligt mycket. Och att man får vara en del av detta. Men vi sändes ut 20 personer tillsammans med familjen Rudén. Och vi kom hem för 2 veckor sedan, är det nu. Och vi var 2 veckor då i Indien. Där alla åldrar i församlingen faktiskt var representerade. Och fick växa som aldrig förr i lärjungaskapet. Och få möta människor och barn utifrån det som ligger på Guds hjärta och få se det liksom i den verkligheten och få vara med. Det var stort och helt klart det största jag varit med om som pastor någon gång. Och jag tänkte, ja, det här är ju verkligen, ja, men jag är stolt över min församling, men samtidigt så får vi så här i början vara ett hopp till er också. Ge en liten uppmuntran att det går faktiskt. Det går. Ibland så kanske det ser hopplöst ut. Liksom. Det är så lätt att uppdraget hamnar hos några som är kanske lite mer intresserade och har hjärta för just missionen. Men det går verkligen att få sätta dig i rörelse där vi tillsammans som församling ifrån alla generationer kan få vara med och se och få vara sända ut till andra människor och faktiskt förändra människors liv. Och vi hade igår kväll en fest. Vi var 150 stycken i Nygårdskyrkan. Och ni som varit i Nygårdskyrkan vet att det får inte plats så många. Nej, och det gjorde det inte heller. Det var riktigt varmt. Men det var också fullt av värme. Och det var mer än hälften av oss som var där kom också utifrån. Det är ju så, i en landsbygd så är det många som engagerar sig. Och med många kontakter och närhet till kyrkan också så sätter det många i rörelse. Och hela byn Ramkvilla var också engagerad. Och det blir också samtidigt en missionssatsning på hemmaplan. Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte faktiskt att jag skulle börja också i Rajamundry med en bild ifrån mötet med den här kvinnan. Vi är i slummen mitt i Rajamundry. Vi hör trafiken susa och tuta i bakgrunden. I jakten att komma fram och precis bredvid oss så stiger det nybyggda lägenhetshus mot himlen. Men här står det still. Här har man sedan länge slutat att klättra med ytterst få behov kvar. Vårt missionsteam, vi har med oss någon slags risröra som flera av oss hjälps åt att dela ut på de förberedda tallrikarna som kommer ifrån alla håll. Och maten räcker som genom ett under. Och alla blir mätta också för den här dagen. Vi är några av oss som blir inbjudna till just den här kvinnans hem. Som stolt visar upp ett mycket enkelt tält. Med en liten filt i den torra sanden som golv. Hon bor där med sina fyra barn. Och sin man som är sjuk. Men som troligtvis inte varit där på väldigt länge, får man känslan av. Hon har utifrån vad vi ser ingenting. Men hon utstrålar en glädje, en stolthet och tacksamhet. En salighet vars motstycke jag själv faktiskt inte funnit någonstans i min del av världen. Och det som är min verklighet. Hon ber oss att be till Gud för henne där. Inte om mer mat. Inte om mer pengar. Inte om kläder. Inte om ett större hus. Utan hon ber efter mer av Gud. Om Guds välsignelse och hans beskydd. Våra löpsedlar ropar ut att alla lyckliga, det är ju de lyckade, eller hur? Lyckligast är de kvinnor som gör allt hushållsarbete, läste jag häromdagen. Jag vet inte om det stämmer. Lyckliga är de som lyckas bli kända. Lyckliga är de rika. Lyckliga är de vackra och de starka. De som inte behöver någon tröst och som alltid verkar vara glada. Det är de självsäkra som ska erövra det här landet. Lyckliga är de socialt kompetenta som inte behöver någon barmhärtighet. De högutbildade som har kunskap och makt. Det är de som verkligen är gudar och som kan förändra någonting. Lyckliga är de som får vara i fred. Som inte har någon som lägger sig i deras liv. Och som kan uppfylla vad var och en tycker sig ha rätt till. Men den här kvinnan, liksom i de flesta möten med människor, små som stora under vår resa, berättar faktiskt en helt annan berättelse. Så som Jesus presenterar en helt annan lista över vem som är en verklig lycklig människa. Det finns ett berg i norra Israel, inte långt ifrån Kafarnaum. En ljuvlig plats. Man hör fågelsången. Man ser anemonernas färgprakt ut med sluttningen. På avstånd så finns Genesarets sjö och ett motiv av hela Bibelns historia målas upp. Jag har själv stått där och man ser väldigt långt. En gång stod Guds son på det här berget och han såg längre än vad någon av oss någonsin sett. Han såg bortom vår dagordning. Han såg Guds rike och som varje lärare på den här tiden med lärjungar omkring sig vars mål var att bli lik sin mästare så samlade Jesus sina 12 för att berätta om detta rikets helt annorlunda världsordning. Att de lyckliga, det är inte de som är lyckade i världens ögon. Utan de saliga är de som söker Guds rike först. Det rike som de tillhörde och vars konungarike han lagt ner i dig och mig. Och han säger så här, Matteus kapitel 5 och vers 1 till och med 10. Matteus 5 och vers 1 till 10 läser vi. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. För de ska bli tröstare. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättare. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Det här ordet salig är ett ord som doftar framtid. Det har sina rötter i himmelrikets mylla. Och den dag som du utan synd och bekymmer träder in i Guds rike för att möta Jesus och alla de som du älskar, då kommer du förstå vad ordet salig betyder. Men det är ett tillstånd som också du faktiskt kan få äga idag. En glädje som inte går att förutse på något sätt. En glädje som inte bara är en grej som man får gåshud av eller en glädje som pumpats upp av en eldig hejaklack eller en hejdundrande gudstjänst. Utan det är en beskrivning av det som kommer genom en radikal hjärtrekonstruktion av Gud själv. Det jag är viss om att jag är ett Guds barn. Allt kan tas ifrån mig. Människor, jag älskar det materiella. Mat, kläder, ställning, position. Men glädjen att mitt namn är skrivet i livets bok, det kan aldrig tas ifrån mig. Det är en glädje som inte någon eller något kan tysta. Den frid som inga omständigheter i världen kan stjäla. Jesus är hel, även om inte jag känner mig det. Även om allt darrar, så tillhör jag ett rike som aldrig kan skakas. Och Jesus talar till oss just som det, saliga. Och Jesus undervisar oss för att himmelens ord ska landa i oss. För att påminna oss om det heliga och det dyrbara. Att vi är en motkultur, representanter för ett rike med helt andra principer. Vi har något annat att ge åt människor som vi möter på vår väg. Och han börjar med att vända allt upp och ner och säger: saliga är de som är fattiga. Han refererar till den här kvinnan i slummen. De som inget har. De som jag själv har väldigt svårt att referera till. Den svenska medelklassen som jag tänker att jag själv tillhör är i världens mått de rikaste och mest välbärgade på den här jorden. Jag kan inte identifiera mig med de fattiga, utan mer med den rike mannen som har svårt att släppa taget om sitt. Det är kvinnan i slummen som utmanar och som hjälper mig, inte tvärtom. Och jag behöver inte tänka att det är kört för mig som lever i den svenska välfärden. Men jag behöver ändra mitt perspektiv i mötet med hon som vittnar om en så mycket större livsglädje än min egen. Vad är mina verkliga behov? Vad är dina? Den fattige drar mig mot korset. Men när Jesus talar om att vara fattig så är det inte först och främst en beteckning på människors fattigdom i allmänhet. Varken ekonomisk eller social ställning. När Jesus använder uttrycket fattig i anden så är det bildligt också på människans förhållande till Gud. Att vara fattig i anden, det är att våga se sanningen om sin andliga status. Där vår rikedom många gånger hindrar oss att faktiskt se den, Sverige. Att säga till Gud, jag har ingenting som håller inför dig. Gud, var nådig emot mig. Inför världens alla utmaningar så är jag ett barn som först och främst behöver dig. Och här börjar Jesus. Han inte bara sänker tröskeln, utan han tar bort varje tröskel in i hans rike. Han bjuder in dig som inget har. De tillhör mitt rike, säger Jesus. Det är inte det vi lyckas åstadkomma i egen kraft. Det är inte våra pengar, det är inte vår status. Det är inte ens vår fromhet eller vår varma religiositet genom att vi gör det som man ska som kvalificerat oss som kandidater till riket. Utan det är endast en bön om nåd. Jag har två väldigt saliga tjejer att visa upp. Jag har en annan. Det är Ingegärd. Hon var äldst. Den äldsta missionären i vårt team, 78. Och det här är ett sånt där härligt ögonblickstillfälle bara. Där förbudsskylten sa någonting helt annat än det var. Det står att det är liksom, här får ingen parkera och det är fullt av motorcyklar och folk som har ställt sig där. Och Ingegärd tror jag också var ganska så varm så hon behövde ställa sig och kände att det här är ett bra tillfälle och visar en härlig glädje där, tycker jag. Tyvärr så har vi som Jesu lärjungar blivit mer kända för just de här förbudsskyltarna än den glädje som Ingegärd faktiskt här lyser upp den här gatan med. Krav som vi tror att vi behöver nå upp till för att få parkera och ta del av riket. Men det är faktiskt helt omöjligt för dig och mig att bli en del av riket av egen kraft. Vi kan släcka ner bilden där. Det du vill ha och tycker att du behöver är faktiskt dyrare än vad du någonsin kommer att ha råd med. Du behöver inte bli mer. Du behöver en frälsare. Det du behöver är inte en ny titel. Det du behöver är inte en sammanfattning av en god och vis kunskap. Det du behöver är inte några ritualer eller att lära dig be på rätt sätt. Utan det du och jag behöver, det är en förlossare som lossar oss ifrån alla religiösa band. Ingen kan frälsa sig själv. Så är det. Bara en hjärtlös Gud säljer frälsning till högst bjudande. Och det är bara en stor och kärleksfull Gud som gör för sina barn det de själva inte klarar av. Och Paulus säger det i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Jesus predikan handlar inte om hur du ska bli frälst. Bara tanken på att vi ska kunna rädda oss själva är faktiskt löjeväckande. Vi, du och jag, har lämnat Gud. Vi vet inte hur man finner tillbaka till Gud. Eller ens vem Gud är. Vi är förlorade. Bara Gud kan rädda oss. Och det gör han genom Jesus Kristus. Denna bergspredikan handlar inte om hur du ska leva för att kunna rädda dig själv. Utan det handlar om att när du blir ett Guds barn så gör Gud ett under i ditt liv. Du blir något annat med Jesus än vad du var utan Jesus. Och Paulus skriver att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Något nytt har kommit. Och bergspredikan handlar om detta nya och detta annorlunda. Det är en slags beskrivning av sådant som Gud gör i en människas liv. Av de attityder Gud skapar och den vilja Gud ger dig när Jesus blir din Herre och frälsare. Jesus kom för att riva sönder det här parkeringsförbudet. Du får vara i Guds närhet. Det är Herren Jesus Kristus, endast han som ger den rika glädjen. Endast han som ger frälsning och sätter vårt liv i rörelse och som gör dig himmelrik. En juvel som ges till de utfattiga och inte till de som lever i överflöd. Alltså till de som inte bygger sin tro på sig själv utan på Gud. Glädjen ges till den där det första steget mot glädje det är ett rop på hjälp. Och som är medveten om sin andliga kris och tillåter också sig själv att möta den. Den grekiska termen som översätts med fattig i just det här bibelordet betyder faktiskt ordagrant tiggare. De människor som är fattiga i anden är alltså de som inte har några inbildningar om sin egen godhet i sig själv, sin egen fromhet, utan likt en tiggare inser sin fattigdom, vädjar till Gud om hans nåd och hjälp. Som har slutat klättra och har sin styrka i kontroll, som det betyder. Alltså vet var kraften kommer ifrån och lyder. De ska ärva landet. Det är först när vi inser att vi saknar Guds ande, att vi är långt ifrån fullkomliga och behöver mer av Guds andes kraft för att kunna växa och bli vad Gud har avsett att vi ska vara, som vi också får del av hans rikedomar. Det är för den som har förklarat sig andligt bankrutt, där förråden är tomma. Valmöjligheterna är borta när man inte berömmer sig av sin andliga rikedom. Utan man ber. Himmelriket är för den som kommer och sträcker fram sin tallrik som en fattig tiggare i Guds riskök. I ett tomt hjärta, i tomma händer där det finns plats för det som han vill ge. Och det han ger, det är liv och det är överflöd. Alltså de fattiga blir de himmelrika. Lycklig är den som är fattig i anden. Lycklig är den som låter sig befrias ifrån stolthetens fängelse för att hungra och törsta efter mer av Gud. Lyckliga är vi när vi inte vet vad vi ska ta oss till. Ju mindre det är av mig i det som jag gör och ju mer det är av Gud och hans styre i mitt liv, ju lyckligare blir jag. Har du tänkt på att den som är likgiltig, alltså den som inte vill låta sig beröras och som hellre står passiv bredvid och tittar på. Den som aldrig hungrar eller törstar, den är heller aldrig mätt. Och jag har faktiskt aldrig mött en ljum kristen som är glad och tillfreds över sin tro. Ljumhet och otillfredsställelse verkar alltid gå hand i hand. De lyckligaste kristna jag har mött, det är de som längtar mest efter Gud. Oavsett hur många gånger man sjunkit och det har blivit fel, så är det de som varje dag som väljer att gå utanför relingen på båten som är de verkligt lyckliga. Och så kan också vara med och mätta andra människor. De som ställt sig i ledet och erkänt sin hunger och sin törst. De som har tårar att komma med. Lyckliga är de som gråter, säger Jesus. Väldigt konstiga ord för oss. Men Jesus har sett så många som förlorat förmågan att gråta och istället blivit hårda. Som nöjer sig med att försvara sig, förhärdas och sitter som en sten, kall och oberörd när världens katastrofer passerar tv-rutan. Att låta tårarna komma, till och med när någon annan ser dem, är inte det värsta som kan hända dig. Om du gråter idag, om du har sorg idag, så är det är inget tecken på svaghet, utan på styrka. Det är tecken på att du faktiskt fortfarande lever. Lycklig är den som fortfarande kan beröras av nöd och lidande omkring oss. Lycklig är den som kan bekänna sin synd och sörja över den. Jag är inte felfri, men det finns ju sådana som är betydligt värre, tänker jag. Och så har jag snart hittat väldigt många bra förslag på människor som är betydligt värre än mig själv. Men Jesus menar att sann salighet börjar med djup förkrosselse. Inte jämförelse, bortförklaringar eller någon slags förenkling av synden, utan förkrosselse. Saliga är de som vet att de har problem och är tillräckligt klyftiga att också erkänna det. Så länge Jesus bara är ett alternativ ibland andra, så är han inte ett alternativ. Nu blir jag lite vass här. Och det kan jag göra när jag kommer ända borta ifrån Rankvilla. Och jag blir det också för att jag känner att det talar till mig själv. Men så länge du själv klarar av att bära din börda, så behöver du ingen bärare. För att säga som det är. Så länge du och jag inte känner någon sorg över situationen, så kommer varken du eller jag heller inte uppleva någon befrielse. Så länge jag kan leva med honom ibland och utan honom en annan gång, så är det faktiskt lika bra att jag lämnar honom. För han låter sig inte övertalas av halvhjärtade. Men, och ett stort men, när du sörjer, när du känner denna förkrosselse över din egen, inte bara andras, utan din egen synd, inser och erkänner att du inte har något annat val, kasta då alla dina bördor och bekymmer på honom. För han har lovat att faktiskt ta emot dig. De som sörjer, de ska bli tröstare. Att få krama om någon, att få trösta någon som gråter och känna hur oro och tårar stillas och ersätts med ro i ens armar, det är ju faktiskt något av det vackraste som finns. Helt omvänt, men jag tror att fler än jag också har upplevt det. Och därför så är det märkligt hur det kommer sig att det är så svårt att ibland låta vår himmelska far ge oss den tröst som han vill. Varför är det så svårt att tro att han skulle vara intresserad av mina problem och det som gör att jag lider, det som gör att jag gråter? Varför tror vi att han inte skulle ha tid för oss? Och varför tror vi att vi måste använda något konstigt heligt språk för att han ska förstå? Varför är det så svårt att ta emot honom på allvar när han säger just detta, att jag är all tröst Gud? Ett annat namn på Messias var Menachem, tröstaren. Jesus är Messias. Han är Israels tröst. Den som ska trösta alla sörjande, som Jesaja säger. Där Jesus är, där är trösten. Och den som sörjer ska bli tröstad. Och du kan själv få bli fri och lära dig att släppa taget. De med rena hjärtan, de ska få se Gud. Och det där kan ju låta helt omöjligt. Min lärare på pastorsutbildningen hälsade alltid hej då med hej då Johannes, lev rent. Vilket fortfarande, om inte mer, känns som den tuffaste hemläxan av alla. Men att vara ren är inget vi själva kan åstadkomma. Hur mycket tvättmedel vi än klunkar i oss. Förutsättningen för att få del av himmelriket är inte att ha en inre styrka eller egna resurser som hjälper dig att leva rättfärdigt. Utan att faktiskt vara medveten om sin egen inre fattigdom och sitt beroende av Guds andes kraft och verk i mig. Att vara ren, det betyder att man är oförfalskad, man är äkta. Att vara uppriktig med det som smutsar ner mitt hjärta var gång. Det kommer ta dig och mig tillbaka till Gud varje gång. De ska få se Gud. De ska få se den han är och det som ligger på hans hjärta. Det som vi ska vara kända för, att föra glädjebud till de fattiga och befria de fångna och förtryckta. Med ett odelat hjärta kommer vi se det som han gör. Och vi kommer glädjas, säger Jesus. Och vilket löfte kan vara större än just det? Och en sådan människa vill jag bli. Och jag hoppas också det är din bön den här stunden. Att bli ett behovets barn. Och vi ber så, Jesus. Vi kommer till dig som behovets barn. Just nu. Vi kommer som fattiga. Fattiga tiggare. Med tomma tallrikar. Där vi inte har någonting själva att berömma oss av. Vi kommer till dig, du som har allt att ge oss. Också den här eftermiddagen, den här kvällen. Tack för att du har liv i överflöd att ge oss. Och tack för att vi får stå på de här löfterna idag. Att i oss själva, där vi inte har någonting, får vi komma till dig och vi får kallas ett Guds barn. Vi får vara dina den här dagen. Det största och det viktigaste som vi någonsin kommer att få uppleva och erfara. Tack för att vi får vara dina. Tack för att vi får vara dina. Tack för löftet. Tack för löftet att vi får del av ditt rike. Tack för att du kommer och möter oss där vi är just nu. Med det som är i himmelen av frid, av frihet, av helande till kropp och till själ. Tack för att detta inte bara är någonting långt där framme en dag. Utan en fullständig verklighet också för oss just nu. Som vi ska vara kända för. Tack för att du kan ge glädjebud till de fattiga den här dagen. Och du kan göra de betryckta och fångna fria. Vi står på de löftena. Stå på dina löften. Och du ser den som sörjer. Som idag gråter. Om det är någonting som har hänt den här veckan eller som kanske har legat där en längre tid. Och som kanske till och med faktiskt har tagit makten och börjat binda ens glädje till att få blomma ut. Vi ber Jesus, sätt en människa fri idag och visa att du är tröstens Gud. Du är all tröst Gud och den som gråter ska bli tröstad. Tack för att du torkar våra tårar och ger oss av ny glädje och ny kraft just nu. Tack Jesus för att det handlar om dig. Det handlar om det som du har gjort för oss. Låt korset få beröra oss ännu en gång. Låt den här nattvardsstunden som vi nu går in i få vara en stund där du får röra vid oss på nytt. Med korsets kraft. Kraften är från korset. Där vi får leva på andra sidan av korset. Och få leva i frihet som dina barn. Mm.